altın neyse, susmamız gerekirse gereğini yaparız. Herkes kendi derdinde, mutsuz sevgi filminde, senle ben haricinde. Sonunda benden bir bağın açtın, bence sen dile şaştın, çok güzel konu açtın. Ne dersin onu sor, hakikaten bir aşkım, tarihi bile aştın, bence 100 yıl aştın, böyle bir aşk gelmez zor. Bugün herkes buna şahit, burada aşkımda.